İletişimde değer yaratmak, değer yarattığımız insanlarla değerli anlarda iletişim becerilerimizi kullanarak sürekli ilişkide olmak, değer yaratan ilişkide olmak. Bunun için önemli bir kavram daha var dikkat etmemiz gereken. Bazen bunun için en önemli demek istiyorum ama bu en önemli kelimesini birkaç yerde kullanıyorum, kafanız karışmasın. Hepsinin kendi başına bir en önemli durumu var. En önemlilerden birisi de ses tonumuz iletişim kurarken. Duygularınızı anlatırken kullandığınız en önemli aracınız aslında sizin sesinizin tonu. Merhaba derken merhabayı kaç şekilde söyleyebilirsiniz düşünebiliyor musunuz? Kızgın merhaba, hayranlıkla merhaba, umursamaz merhaba, öfkeyle merhaba. Aynı kelimeyi kullanıyorum ama duygular ses tonumla o kelimenin elbisesi oluyor bir anda. Ses tonu önemli bir elbise. Kelimelerin üstüne giyiniyor ve karşı tarafa ulaşıyor. Ses tonu kelimelerin değerini arttırıyor. Siz ne kadar güzel kelimeler seçerseniz seçin, doğru mimikler, doğru beden dili, yani duyguyu yansıtan mimikler, duyguyu yansıtan beden dili o kelimenin çevresinde değilse o kelime çıplak bir bıçağa dönüşüyor. Bir bıçak gibi saplanıyor karşı tarafa. Bazı araştırmalar yapmışlar, algı sistemimizde beden dilimizin etkisine bakmışlar. Görüntümüz, beden dilimiz, mimiklerimiz, etkisi karşı tarafta ne kadar biliyor musunuz? %60. Şaşırdınız değil mi? %60'ı sizin sessiz halinizden geliyor. Yani diyorum ki ben bedeniniz konuşuyor. Bedenimiz konuşuyor iletişim sırasında. Sadece ağzımızdan çıkan kelimeler değil, bedenimiz konuşuyor. Bedenimiz düşüncelerimizi ve duygularımızı aynen karşı tarafa yansıtıyor. Ve bunu yansıtmayı yaparken de ses tonumuzu kelimelerle giydirip ulaştırıyor. Ses tonunun etkisi ne kadar? %30. Bir hesaplayayım bakalım. Beden dili %60, ses tonu %30. Ne kaldı geriye? %10. Sözcüklerin karşı taraftaki yarattığı etki sadece %10. Şaşırdınız değil mi? Kelimeler eğer doğru beden dili, doğru ses tonu, değer yaratan beden dili, değer yaratan ses tonuyla buluşmuyorsa etkisi o kadar az. Bu nedenle İletişim eylemi sırasınca amacınıza uygun, doğru kelimeleri, değer yaratan kelimeleri seçerken ses tonunuzu ve beden dilinizi en uygun şekilde ona giydirmeniz gerekiyor. Elbisesi, aksesuarları onlar, kelimelerin. Doğru kelimeler seçerken sorular sormamız gerekiyor. İletişimin sihirli bir formülü daha var anlamak için kullandığımız 5N1K. 5N1K pek çoğunuza tanıdık gelecek kavram olarak. Bir televizyon programının adı değil mi? Hatırlamışsınızdır belki, kiminiz izliyor. 5N1K, bakalım mı 5N'nin ne olduğuna? Ne? Anlamak için sormamız gereken ilk soru. Neden? Detaylara inmek için sormamız gereken diğer soru. Nerede, ne zaman? Yani mekan ve zaman kavramını da iletişimin amacı içinde düşünmemiz gerekiyor. Ve bir diğer etkili soru, nasıl sorusu. Nasıl? Daha iyisini yapmak için sorulan bir soru. Daha iyisini anlamak için sorulan bir soru. Zenginleştirmek için sorulan bir soru. Ve 1K'ya gelelim. 1K'da kim? Kiminle iletişim kuruyorum? Kim etkiliyor? Kimin etkisi altında? 5N1K'dan biz çok fazla soru çıkartabiliriz. Ve anlamak için ne kadar çok soru soruyorsak, iletişim o kadar sürekli hale geliyor, sağlıklı hale geliyor. Ne demiştik? Anlamadan kurduğumuz iletişim sürmez. Kesilir, kesintiye uğrar, kazalara uğrar. Bu nedenle anlamamız gerekiyor. Anlarken de iletişimdeki en önemli yazma, anlama, söyleme kurallarını içeren 5N1K sorularını hem kendimize hem karşı tarafa yansıtmamız gerekiyor. Bu soruların cevabını verdikçe biz anlamı çıkartacağız, anlamdan değerli kelimelere geçeceğiz. Söylerken ya da yazarken kullandığınız her sözcük orası için gerekli olduğu için kullanın. Ne daha az ne daha fazla. Her fazla sözcük karşıdakinin kafasını karıştırmanıza neden olacak çünkü. Yeterince sözcük, yeteri kadar sözcük kullanın. İşte bu yeteri kadar sözcüğü seçebilmek için 5N1K sorularıyla düşünüyor ve soru soruyor olmanız gerekiyor. Ve bazı kelimeleri kullanırken de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ben, bencil bir kelime. Sen, suçlayıcı bir kelime. Bu ikisini kullanırken hep çok dikkatli olun. Cümlelerinizde ben kelimesi çok geçiyorsa, egonuzu, yüreğinizden daha büyük olan egonuzu yansıtmaya başlamışsınız demektir. Ve konuşurken giderek sen kelimesi çoğaldıysa, karşı tarafı sorgulayan ve belki suçlayan ve belki birazcık rahatsız eden cümleleriniz çoğalmış demektir. Bu yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat. Konuşurken en çok kullanacağınız kelime gülümsemek olsun diyorum ben. Gülümsemenin bir kelime olmadığını biliyorum aslında. Gülümsemek bir mimik. Ama ne olur bunu bir kelime gibi düşünün. Hafif bir tebessümle konuştuğunuz her konu hızla çözüme ulaşacaktır. Çünkü gerginliği azaltacaktır. Ve iletişim süresince sorun yaşamamak için bilginizin olduğundan emin olun. En güçlü kelimelerden birisi de bilgi iletişim kurarken. Bilgi, sizin bilginiz. Ve iletişimin değer yaratan noktaya gelmesi için de karşılıklı olarak güven kelimesini hissetmeniz ve kullanmanız gerekiyor. Güven kelimesi sözcükle ifade edilmesi gereken bir kelime değil. Gözleriniz karşınızdakine güvendiğinizi belli eder. Beden diliniz belli eder. Bedenimiz konuşuyor dedik ya. Omuzlarımızın biraz yukarıya kalkık duruşu savunmaya aldığımızı kendimizi gösterir. Yani ortamda biraz rahatsız olduğumuzu hissettirir. Karşı tarafa doğru yumuşak bir omuz duruşuyla eğilmişsek karşıdakini seviyoruz, hoşlanıyoruz, o ortamda mutluyuz, daha çok yaklaşma isteğindeyiz, daha çok anlama isteğindeyiz hissini verir. Güveni hissetmek için iletişim sırasında kaş hareketlerimiz de çok etkileyicidir. Karşıdakini gözlemleyin diyorum ya, kaşta hafif bir çatılma başladıysa, bir kaş biraz yukarı kalktıysa, karşıdakinin bir güven sorunu olabilir, bir güvensizlik sorunu olabilir. Sizinle ya da kendisiyle ya da bilgisiyle ilgili. Evet. İletişimde seçtiğiniz duygular, seçtiğiniz düşünceler duygularınızı yaratıyor. Duygularınız da sizi doğru eyleme, doğru davranışa, doğru kelimelere götürüyor. Düşüncelerinize dikkat edin. Düşünceler duygunuzu şekillendiriyor. Duygunuz da beden dilinizi, ses tonunuzu ve seçtiğiniz kelimeleri. Değer yaratan kelimeler sözlüğünüzü oluşturun. Hangi kelimeler sizin için daha büyüleyici, daha sempatik, karşı tarafta daha hızlı etkileşim yaratıyor? Bir şey anlatırken, örnekler verirken, hiçbir şey istediğim gibi olmuyor dediğinizde orada bulunan herkesi ve yapılan her şeyi suçlamış oluyorsunuz. Buradaki şu konu benim istediğim gibi olmadı dediğinizde spesifik anda kalıyorsunuz. İletişim anında yaşanan olayla ilgili bir belirtim, bir bilgi kullanmış oluyorsunuz. Karşı tarafı sorularla anlayıp gerektiğinde size soru sormasına izin vererek ve olumlu cümle kalıplarında kalarak iletişimi sürdürebilirsiniz. Ve bunun için de nasıl kelimesini kullanın, nasıl sihirli bir kelime, nasıl daha iyisini yapabiliriz, sen nasıl yapabilirsin, daha önce nasıl yapmışlardı gibi çoğunluğu da işin içine alarak kendi bilginizle beraber diğerlerinin bilgisini de işin içine alın ve beden dilinizle birlikte değer yaratan ses tonunuzu, değer yaratan kelimelerinizle karşı tarafa yansıtın. Barış Manço'nun bir sözünü size hatırlatmak istiyorum. Kendisine mesleğiyle ilgili soru sorulduğunda, ben bir iletişimciyim demişti. Ben çocuktum o zaman bunu duyduğumda. Çok şaşırmıştım. Neden kendisinden bir iletişimci olarak bahsediyor diye. Çünkü o bir şarkıcıydı, o bir televizyon yıldızıydı. Yaptığı her program hem görsel hem işitsel açıdan çok zengindi. Sonraki yıllarda iletişim okuduğumda, davranış bilimleri konusunda eğitim aldığımda anladım ki evet, Barış Manço görselliğiyle, elleriyle, mimikleriyle gerçekten bir iletişimciydi ve onun çok güzel bir sözü var. Der ki, öğrenmemiz gereken ilk dil tatlı dildir. Tatlı dilde kalın. O zaman değer yaratan kelimeler sürekli güzel iletişimde tutacak. Değer yaratan iletişimde olmak için değer yaratan kelimelerimizi seçiyoruz. Bunları seçerken kendi iletişim tarzımızı, iletişim becerilerimizdeki güçlü yanlarımızı ya da yaratmak istediğimiz güçlü yanlarımızı belirlemekte yarar var. Ben buna iletişim tarzınızı belirleyin diyorum. Bir sonraki bölümde sizinle detaylı bir şekilde kendi iletişim tarzımdaki güçlü yanlarımı anlatacağım ve sizin de kendi iletişim tarzınızdaki güçlü yanlarınızı seçmenizi isteyeceğim.